na stronie emirates.com/pl lub w lokalnym biurze podróży. Lataj Emirates, lataj lepiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest 8, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Etiopskie linie lotnicze uziemiły flotę swoich Boeingów 737. To po katastrofie samolotu, której nikt nie przeżył. Prawie 400 tysięcy osób bez prądu po wichurach, które od piątku szaleją nad Polską. W inwestorów i firmy zaangażowane w Nord Stream 2 uderzą amerykańskie sankcje. Etiopskie linie lotnicze uziemiły do odwołania flotę swoich Boeingów 737. Wczoraj jedna z maszyn tych linii rozbiła się 6 minut po starcie. Leciała do Kenii. Zginęło 157 osób. Wśród ofiar są pracownicy ONZ-u, także żona, córka i syn wiceprzewodniczącego Słowackiej Partii Narodowej. W sumie obywatele 35 krajów, w tym Polacy, potwierdza MSZ. Na pokładzie tego samolotu było obecnych dwóch obywateli polskich. Z informacji, które uzyskaliśmy od władz etiopskich, nikt nie przeżył. Informuje rzeczniczka MSZ-u Ewa Sadura. AFP podaje, powołując się na przedstawiciela linii, że pilot zgłaszał trudności, chciał zawrócić do Addis Abeby. Według etiopskich linii lotniczych pilot samolotu był doświadczony. Poniedziałek jest dniem żałoby narodowej. Prawie 400 tysięcy osób bez prądu po wichurach, które od piątku szaleją nad Polską. Najwięcej w województwie małopolskim, bo 154 tysiące, w województwie śląskim 123 tysiące i w województwie lubelskim 38 tysięcy. O czym informowała Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Od północy do godziny 5 rano strażacy wyjechali do prawie 1150 interwencji, usuwali powalone drzewa i zabezpieczali dachy budynków. Kilka osób zostało rannych. Ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują dziś w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim i mazowieckim. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej wspólnie obchodzili 20. rocznicę wstąpienia do NATO. Szefowie rządów Polski, Czech, Węgier i Słowacji spotkali się wczoraj w Warszawie w pierwszej brygadzie pancernej. Było oficjalne przemówienia, była też prezentacja wyszkolenia żołnierzy. Premierów państw Grupy Wyszehradzkiej w warszawskiej jednostce witał minister Mariusz Błaszczak. Szef resortu obrony mówił o znaczeniu NATO. Stanowimy wspólnotę państw wolnych, wspólnotę, która gwarantuje nam wszystkim bezpieczeństwo. Premier Mateusz Morawiecki mówił z kolei o przyszłości sojuszu i potrzebie wspólnej pracy na rzecz jego rozwoju. 70-letnia historia sojuszu uczy, że jest to niezbędny warunek do tego, abyśmy za lat 30 mogli razem, wspólnie, bezpiecznie obchodzić setne urodziny NATO. Premierzy pozostałych państw zwracali uwagę na wyzwania jak terroryzm i niespokojna sytuacja na wschodzie Ukrainy, a po oficjalnej części politycy obserwowali pokaz wyszkolenia żołnierzy. Dziś obchody wstąpienia do NATO przeniosą się do Szczecina, gdzie mieści się Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód. Natowską jednostkę odwiedzą prezydent i szef MON. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Z okazji 20-lecia przystąpienia Polski do NATO portal polskieradio24.pl przygotował raport specjalny. To dokładne informacje o naszym członkostwie w sojuszu, m.in. materiały wideo i nagrania z archiwum Polskiego Radia, mówi Artur Jaryczewski z portalu. Znajdziemy w nim m.in. korzyści płynące z przynależności do NATO, a także jak przez te 20 lat zmieniało się polskie wojsko. Kwestie związane ze współczesną armią i obronnością pokazujemy poprzez wywiady z wyjątkowymi ludźmi, wśród nich jedyna kobieta pilot śmigłowca, która brała udział w misjach wojskowych w Afganistanie, a o pracy w wojsku opowie również Katarzyna Mazurek, pierwsza kobieta w Polsce, która objęła dowodzenie nad okrętem marynarki wojennej. Raport na stronach Polskiej Radio 24.pl pojawi się w południe. Stany Zjednoczone przygotowują sankcje wobec gazociągu Nord Stream 2, informuje dziennik Wall Street Journal, powołując się na przedstawicieli amerykańskiej administracji. Gazeta nie podaje, kiedy sankcje mogłyby wejść w życie, przewiduje jednak pogłębienie rozdźwięku między Waszyngtonem a Berlinem. Więcej od Marka Wałkuskiego. Po latach dyplomatycznych prób przekonania niemieckiego rządu do porzucenia projektu, Waszyngton przygotowuje wprowadzenie sankcji wobec gazociągu, pisze Wall Street Journal. Dziennik podkreśla, że prezydent Trump uznał Nord Stream 2 za projekt, który jest niekompatybilny z wojskową ochroną przed Rosją, jakiej Stany Zjednoczone udzielają Europie. Jeśli chcecie, żebyśmy was chronili przed bestią, to dlaczego ją karmicie? Tak informator Wall Street Journal podsumował ocenę prezydenta Trumpa polityki Berlina wobec Moskwy. Gazeta pisze, że restrykcje wobec firm biorących udział w projekcie Nord Stream 2 zostaną wprowadzone po nowelizacji ustawy o sankcjach wobec Rosji rezolucji, którą Kongres przyjął w połowie 2017 roku. Mają one uderzyć zarówno w inwestorów, jak i firmy uczestniczące w projekcie. Z artykułu nie wynika, czy ostateczna decyzja w tej sprawie już zapadła. Jednak w ubiegłym tygodniu zastępczyni Biura do Spraw Europy w Departamencie Stanu Nicole Gibson ostrzegała, że europejskie firmy biorące udział w budowie Nord Stream 2 stają wobec ryzyka poważnych sankcji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na skrót informacji w Trójce zapraszamy już za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Wiadomości sportowe i Mateusz Pusiarz. Konkurs skoków w Oslo do zapomnienia. To był najgorszy występ biało-czerwonych w całym sezonie. Najlepszy Kamil Stoch był wczoraj 13, a mistrz świata z Zefeld Dawid Kubacki dopiero 24. Trzeba przyznać jednak, że stwierdzenie pogoda nie sprzyjała skoczkom będzie tutaj sporym niedopowiedzeniem. Pierwsza seria, troszeczkę ten skok był spóźniony, przez to nie chciało tak fajnie lecieć. Teraz skok dużo lepszy, ale znowu nie wylosowałem najlepszej karty. No i trzeba było ten skok zakończyć na 115 mecze. No. Trenerzy tutaj z góry potwierdzają, że no nie było szans, bo był ciężki warunek, dostaje minus 2. Skąd się to wzięło? Nie wiem i się nie dowiem. Trzeba po prostu zagryźć zęby i pracować dalej. Mimo takich, a nie innych warunków atmosferycznych, Ryoyu Kobayashiemu udało się przejść do historii. Japończyk swoją przewagę nad drugim w generalce Pucharu Świata Stochem zwiększył do 500 punktów. A to oznacza, że został już oficjalnie pierwszym skoczkiem spoza Europy, który wygrał kryształową kulę. W klasyfikacji Row Air prowadzi Norwek Robert Johansson, a dziś już kwalifikacje konkursu w Lillehammer. Swoją historię, to już całkiem interesującą, pisze Hubert Hurkacz. W prestiżowym turnieju tenisowym w Indian Wells pokonał w trzech setach Francuza Lucasa Pouilly i awansował do trzeciej rundy. To zwycięstwo jest tym bardziej cenne, ponieważ Francuz nie tak dawno grał w półfinale Australian Open, ale ostatnio nie występował na korcie ze względu na problemy ze zdrowiem. Przeciwnik Polaka w pierwszej partii grał niedokładnie. Wiele piłek praktycznie oddał Hubertowi Hurkaczowi. Poza tym Polak świetnie potrafił odpowiadać przy piłce serwowanej przez Luca Pouille. Druga partia była już popisem rywala, który objął prowadzenie 4-0. Ten zimny prysznic podziałał na Wrocławianina, który miał szansę wyrównać, ale ostatecznie przegrał 8 gema i zamiast 4-4 zrobiło się 3-5. Zawodnik trójkolorowych nie zmarnował już tej przewagi. Co odsłona była bardzo zacięta. Najpierw Hubert Hurkacz prowadził 4-1. Szybko zrobiło się po 4, ale Francuz zmarnował szansę na wyjście na prowadzenie. Ostatecznie w tym czasie Polak świetnie serwował i wykorzystał drugiego meczbola. W trzeciej rundzie Hubert Hurkacz zagra z czołowym tenisistą świata Japończykiem Kei Nishikorim, którego pokonał niespodziewanie 2 tygodnie temu w Dubaju. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Do ćwierćfinału w Indian Wells awansowali debliści Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Przed chwilą pokonali po super tiebreaku duet Fritz Kyrgios. Z turniejem pożegnała się Serena Williams, która skreczowała mecz z Garbini Muguruzą. To teraz już motorsport i rajd Meksyku na początek. Rozkręca się Sebastian Ogier. Francuz wygrał wczoraj za oceanem trzecią rundę rajdu w WRC, a w klasyfikacji generalnej jest już drugi. Zaledwie 4 punkty za prowadzącym Ottem Tanakiem z Estonii. W MotoGP świetny start sezonu. W Grand Prix Kataru triumfował Włoch Andrea Dovizioso przed Hiszpanem Markiem Marquezem i Brytyjczykiem Kalem Crutchlowem. Jeszcze jedna informacja na koniec. Sporo już mówiliśmy w serwisie o przechodzeniu do historii i znów zrobił to Ronnie O'Sullivan. Angielski snukerzysta wygrał turniej Players Championship rozgrywany w Preston, a w ostatnim frejmie wbił 1000 stupunktowy break w karierze. A to dotychczas nie udało się przed O'Sullivanem nikomu. Jeszcze raz, nikomu. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. To lewą ręką bił podobnież. On wszystko robi lewą, prawą. O, taki jest artysta. Człowiek orkiestra. Tak, artysta, stuker, proszę pana. Zachmurzenie duże nam się dzisiaj przytrafi z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem, miejscami również śniegu. W południowej połowie kraju możliwe burze. Prognozowany przyrost, bo mamy taki, pokrywy śnieżnej oczywiście, w Sudetach 8, w Tatrach i Beskidach około 5 cm. Proszę uważać na wiatr, bo może być na południu ciągle bardzo, bardzo silny, nawet do 115 km na godzinę, a temperatura od 2 stopni w Zakopanem, 3 w Suwałkach i Jeleniej Górze, 4 w Białymstoku, Toruniu, Łodzi, Poznaniu, Gorzowie, Bydgoszczy, Koszalinie i Olsztynie, 5 w Gdańsku, Szczecinie, Zielonej Górze, Koszalinie, Rzeszowie i Przemyślu, w Koszalinie Południowym i Północnym, bo 2 razy nam się przytrafił, a 6 w Katowicach, Opolu i we Wrocławiu. Pan Michał napisał, że od kiedy w domu pojawił się noworodek, to logowanie do systemu, czyli to budzenie się trwa sekundę. Polecam, niewyspany uczestnik projektu Tata. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Zdecydowanie. No i jeszcze nawiązują państwo też w listach do Fryderyków. Gramy dzisiaj od samego rana artystów nagrodzonych i za chwilę też wystąpi artystka nagrodzona, jak sama o sobie powiedziała na gali, Dąb Bartek Fryderyków. Ach, to będzie chyba Katarzyna Nosowska. Tak właśnie.

ogłoszono 12-punktową deklarację i pierwszym punktem tej deklaracji ogłoszonej przez Prawo i Sprawiedliwość ma być działanie na rzecz powrotu Unii Europejskiej do tradycyjnych wartości, takich jakie mieli na myśli ojcowie założyciele Unii Europejskiej. No i jest kolejnych 11 punktów. Nie będziemy tutaj wszystkich wymieniali, ale który jest pańskim zdaniem najważniejszy? Czy wszystkie są równie ważne, bo to jest to, czym zajmujemy się w Unii Europejskiej. Także działamy na rzecz wzmocnienia polskiego rolnictwa, zrównania dopłat bezpośrednich dla rolników w całej Unii Europejskiej. W ubiegłym roku Parlament Europejski przyjął z naszej inicjatywy 4 rezolucje w tym zakresie. Jednocześnie działamy na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. To się w ogóle mieści w pewnej ogólnej jakby zasadzie, iż chcemy skończyć z podwójnymi standardami. To nie może być tak, że polscy przedsiębiorcy są traktowani gorzej, że nasz rynek napływają produkty gorszej jakości. Wreszcie, że Polska traktowana jest według zupełnie innych standardów unijnych przez instytucje Unii Europejskiej, chociażby w ramach tej rzekomo naruszanej zasady praworządności, kiedy we Francji nie ma wolności słowa, są rozpędzane przez policję brutalnie demonstracje. Wówczas pan Timmermans rozkłada ręce i z uśmiechem mówi, przecież tam jest wszystko w porządku. Jednocześnie mamy już pewne tutaj osiągnięcia w tym zakresie. Dwa tygodnie temu Komisja Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego, Komisja Libe, zamknęła procedurę pisania raportu na temat Polski. Najpierw przysłała do Polski swoją misję, a następnie skonkludowała, iż zagrożeń tutaj nie ma, raport nie będzie pisany. Drugim punktem tej deklaracji ogłoszonej przez Prawo i Sprawiedliwość była obrona praw rodziców do wychowania dzieci. Również w czasie spotkania w Rzeszowie wystąpił Jarosław Kaczyński i powiedział o atakach na rodzinę i na dzieci, nawiązując w ten sposób do karty podpisanej przez Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, karty między miastem a grupami LGBT. I później ta wypowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego, później, czyli po paru godzinach, a nawet dzisiaj rano, spotkała się z odpowiedziami ze strony opozycji. Rafał Trzaskowski napisał, że to jest łamanie, że to jest kampania nienawiści, manipulacji, podlana ksenofobicznym jadem, rządzący wydają miliardy z naszych podatków, napisał, a wtórował mu również dzisiaj rano wiceprezydent miasta Paweł Rabiej, który powiedział, że tak karmi się zło i czy to jest wymyślanie bzdur i kłamstw na temat deklaracji LGBT. No to jak to jest? Pan Rafał Trzaskowski przystępował do kampanii wyborczej, mówiąc o rozwoju miasta, o budowie trzeciej, czwartej, piątej linii metra, o zwiększaniu dostępności miejsc w przedszkolach i żłobkach w Warszawie, a skończył w ten sposób, iż przyjął... No, jeszcze nie skończył. Na razie cały czas działa. Skończył ten etap swojego działania, no powiedzmy te... Powoli mija te pierwsze 100 dni, kiedy trzeba zaprezentować, co się zrobi. Się okazuje, że metra nie będzie, bo ogląda się, żeby ktoś inny za niego to zrobił. Inne punkty programowe też nie są realizowane. Starsi koledzy go zmusili, żeby dotrzymał obietnicę dotyczącą bonifikat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. No i wygenerował z siebie w tej chwili ten dokument, który jest rzeczywiście dokumentem szkodliwym. Ja mam wrażenie, że nawet jest szkodliwy dla tych środowisk, o których rzekomo prawa on walczy, bo co wspólnego te środowiska mają na przykład z postulatem uczenia dzieci przyjemności z masturbacji? No, to i potem... No ale skoro te środowiska tego chcą, to najwyraźniej to im odpowiada. Ja rozumiem, że pan poseł by chciał tutaj pokazać, że obiektywnie to może tego nie potrzebują, ale najwyraźniej jednak one subiektywnie uważają, że podpisanie tej karty jest wielką zdobyczą dla nich. Znaczy, to jest tak, że ten program pokazuje, do czego zdolna jest Platforma Obywatelska, że program wyborczy nie ma dla nich żadnego znaczenia, że mogą czegoś nie powiedzieć w trakcie kampanii wyborczej, jak na przykład nie zapowiedzieć podniesienia wieku emerytalnego, a następnie to zrobić i powiedzieć, bo mamy taką możliwość. Ta realizacja tych działań pokazuje, jak mogłaby wyglądać Polska, gdyby ta koalicja jurajska przejęła władzę. To jest tak, że już w tej chwili zapowiadane jest przyjęcie takich kart przez inne samorządy, w których rządzi Platforma i skonstruowana przez nią koalicja. Ale w sensie politycznym się zastanawiam. W zasadzie po co to jest koalicji europejskiej Platformie? Jednak jest tak, że za tą kartą, czy tym głównym promotorem podpisania tej karty wygląda na to Paweł Rabiej, czyli wiceprezydent miasta, przedstawiciel partii Nowoczesna, która w sondażach ma około 0% głosów. No i jak to się dzieje, że udaje się nakłonić do podpisywania tego typu dokumentów partii, która jednak walczy, czy próbuje walczyć o większość z Prawem i Sprawiedliwością? Znaczy, to jest tak, że generalnie ta koalicja jest bezideowa, nie ma jakby i jednej linii programowej. No, koalicja twierdzi, że ma linię programową. Tą linią programową jest Europa. Znaczy, tą linią programową jest odsunięcie PiS-u od władzy, czyli ogólna wola sprawowania władzy. Kropka. I nic wspólnego nie ma. Z jednej strony są ci, którzy by chcieli na przykład utrzymywać jakieś tradycyjne wartości, a z drugiej ci, którzy chcieliby je burzyć. Z jednej strony ci, którzy chcą walczyć z Kościołem, z drugiej ci, którym Kościół nie przeszkadza. I to jest tak, że wyborca takiego tworu będzie przed dosyć dużym dylematem. Będzie głosował na jedną osobę, a z pudełka wyskoczy jakiś inny diabełek. Wracając jeszcze do tej karty, co pańskim zdaniem jest najbardziej w niej bulwersujące? Albo co powinno zostać odrzucone? Mówię o tej karcie, którą podpisał Rafał Trzaskowski w Warszawie. To jest tak, że tam mamy do czynienia z odesłaniem do programu, który zakłada seksualizację dzieci. Badanie seksualności dzieci już w bardzo wczesnym wieku, jeszcze przed 4. rokiem życia, a następnie uczenie dzieci przyjemności z masturbacji, następnie jakby rozbudzanie pewnych tutaj emocji, tak to nazwijmy. No jest na przykład zapis, który mówi o tym, że między 9 a 12 rokiem życia dziecka powinno się je uczyć odkrywania swoich uczuć, również jeśli są skierowane do osób o orientacji homoseksualnej. Czy ręce precz od naszych dzieci. Dziś ten program ma być realizowany w Warszawie, natomiast jeśli Koalicja Europejska wygra te wybory, może być realizowany w całej Polsce. To jest tak, że Platforma pokazuje, do czego jest zdolna. Jest to generalnie formacja bezideowa, bezprogramowa. Natomiast wtedy, kiedy jakieś skrajności dochodzą tutaj do głosu, są realizowane bardzo szkodliwe działania. A może chodzi po prostu o to, tak się zastanawiam w sensie politycznym, że ta deklaracja i ten program ma głównie na celu, że tak powiem, jest skierowany przeciwko konkurencji, którą na początku wydawała się być Wiosna Roberta Biedronia. W pierwszych sondażach miała nawet 15% poparcia, teraz znacznie mniej. Może o to chodzi tak naprawdę. Więc nie jest to żadna wielka krucjata, tylko zagranie czysto takie pragmatyczne i próba uchronienia się przed odebraniem części elektoratu z lewej strony. Ale czym im zawiniły te dzieci? To nie jest żadne usprawiedliwienie. No, możemy sobie próbować jakoś to racjonalizować. Natomiast żadne dziecko nie zasłużyło, żeby zostać w ten sposób potraktowane. Żaden rodzic sobie nie zasłużył, żeby jego dzieci były poddawane takim procedurom. Polacy nie wyrażają na to zgody, na tego typu działania, na tego typu fanaberie. To jest szkodliwe. A może jest tak, i to jest, tutaj wracamy do początku naszej rozmowy i do tego, jak sobie wyobrażali Unię Europejską ojcowie założyciele, może jest tak, że to jest próba dostosowania się do tych prądów i tendencji, które są powszechne na Zachodzie. Pracując przecież w Parlamencie Europejskim, stykając się z przedstawicielami zielonych, socjaldemokratów, liberałów, no pewnie widzi pan, że tego typu programy i pomysły pojawiają się w Niemczech, we Francji, w innych państwach. Ale bardzo rzadko w sferze wykonawczej. Mimo wszystko tego typu aberracje nie są normą w państwach Unii Europejskiej. To jest sięgnięcie po jeden z wielu ton dokumentów wyprodukowanych przez jedną z organizacji międzynarodowych o wyjątkowo niskiej randze, nawet bez żadnej rangi jakby wiążącej. Czy mówimy o Światowej Organizacji Zdrowia? Tak, jednej z kilkunastu organizacji wyspecjalizowanych systemu ONZ, która produkuje tony takich dokumentów, natomiast panowie z Koalicji Europejskiej wybrali sobie taki dokument, który im najbardziej pasował. Natomiast dzieci niczym sobie na to nie zasłużyły. Polacy nie chcą takich rozwiązań, chcą chronić swoje dzieci i nie zamierzają dopuszczać różnych dziwnych osób do wychowywania swoich dzieci. Mają konstytucyjne prawo wynikające z artykułu 48 i artykułu 18 Konstytucji wychowywania swoich dzieci w oparciu o poszanowanie konstytucyjnych zasad. Jedną z tych zasad jest rodzina działająca jako związek kobiety i mężczyzny. A czy sądzi pan, że potrzebne są jeszcze jakieś, nie wiem, rozwiązania prawne, które by to prawo rodziców i chroniło bardziej? W 1988 roku takie prawo wprowadziła kiedyś Wielka Brytania. Chodziło o to, żeby właśnie powstrzymać szkoły przed naporem różnego rodzaju specjalistów opowiadających o homoseksualizmie, ale w 2003 roku to prawo już tam zostało zniesione. Czy podobne prawa chroniące rodziców i prawa rodziców są również jeszcze potrzebne w Polsce, pańskim zdaniem? Znaczy, ja jeszcze raz podkreślę, że te postulaty mają bardzo mało wspólnego jakby z rzeczywistym działaniem na rzecz tego środowiska, bo jeszcze raz powtórzę z pełnym przekonaniem, co wspólnego ma stymulowanie zadowolenia dzieci z masturbacji z tym środowiskiem jako jedynym i wyłącznym. Absolutnie nie. Ci ludzie wycierają sobie tym środowiskiem swoje buzie, że tak nazwę, i instrumentalnie traktują wszystkich. Ale skoro to środowisko chce to podpisywać i za tym stoi, to przynajmniej działacze widać, widzą w tym też swój interes. Nie wiem, jakie są intencje, natomiast z pewnością nasze dzieci nie zasłużyły sobie na to, żeby tacy ludzie rządzili w samorządach i w Polsce, a także w Unii Europejskiej. Możemy to zrobić. Pytał się pan redaktor, co w takiej sytuacji robić. Po prostu odrzucić za pomocą kartek wyborczych ten program działania. Warszawiacy mieli tę nieopatrzną możliwość decydowania o wyborze pana Trzaskowskiego, zadecydowali. Za chwilę tacy ludzie jak pan Trzaskowski mogliby zostać, gdyby Koalicja Europejska wygrała ministrami edukacji i rzeczywiście decydować o takich programach. Warszawiacy skorzystali ze swojego świętego prawa. Dali głos tak, jak uznali za stosowne. Jednocześnie nie wiedząc o tych elementach programowych Rafała Trzaskowskiego, bo pamiętajmy, że Platforma Obywatelska i w ogóle ta grupa ludzi zrzeszonych w Koalicji Jurajskiej nie ma wspólnego programu. Oni działają od sytuacji do sytuacji, a jedynym ich elementem jakby stałym działania jest ogólna wola sprawowania władzy. I jeśli ktoś taki skrajny dochodzi do głosu, to oni jakby biorąc pod uwagę swoją pustkę programową, pozwalają mu działać. On wchodzi po prostu jak nóż w masło. I ostatnie jeszcze raz pytanie. Czy uważa pan, że potrzebne są jakaś dodatkowa osłona prawna w sytuacji pojawiających się takich postulatów, z jakimi mamy do czynienia w Warszawie? Znaczy, myślę, że mamy wystarczające instrumentarium prawne w tej chwili. Ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe dają kompetencje do ustalania programów kuratorom, ministrowi edukacji narodowej. Po prostu należy przestrzegać prawa, należy przestrzegać konstytucji, należy przestrzegać obowiązujących ustaw, a te szkodliwe dla naszych dzieci fanaberie powinny być po prostu odrzucane, oddalane, a jeśli ktokolwiek przyjdzie deprawować nasze dzieci w szkole, powinniśmy go wyrzucić. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Karol Karski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Jedynka z Podlasia oraz Warmii i Mazur. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa, komputera PC lub IO z procesorem Intel lub AMD otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne HP. Szczegóły akcji w regulaminie. Zapraszamy do naszych sklepów i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jesteś przedsiębiorcą, inwestorem, specjalistą? Kieruj się na Warmię i Mazury. Wspieramy 3 inteligentne specjalizacje. Ekonomię wody, drewno i meblarstwo oraz zdrową żywność. Jednak nie samą pracą człowiek żyje. Warmia i Mazury to także spokojne tempo życia, czyste powietrze i piękna przyroda. Tylko u nas zdrowe życie idzie w parze z czystym zyskiem. Warmia i Mazury. Żyj, pracuj, inwestuj. Wejdź na www.invest.warmia.mazury.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Wiadomość od Toyoty. Jeśli właśnie jedziesz Toyotą, to na pewno jest miło i panuje pełen relaks. W końcu te auta słyną z niezawodności i rzadko odwiedzają serwis. No, ewentualnie, żeby na przykład wymienić klocki. A cena jest atrakcyjna, bo już od 229 zł z wymianą. Można też od razu wymienić olej i filtr od 199 zł i zadbać o silnik. Więc zastanów się, kiedy odwiedzisz najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. 5 osób zostało rannych w wichurach, które przechodziły nocą nad Polską od północy do 5 rano. Strażacy wyjechali do prawie 1150 interwencji związanych z usuwaniem skutków nawałnic. Najwięcej pracy mieli w województwie śląskim, mówi rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najwięcej, bo 400 razy na Śląsku, ponad 240 razy w województwie małopolskim, a także dużo zdarzeń odnotowali strażacy na Opolszczyźnie oraz na Dolnym Śląsku. W wyniku nawałnic, które przechodziły i przechodzą nad obszarem naszego kraju, 5 osób zostało rannych, w tym 2 strażaków. Po nocnych wichurach prawie 400 tysięcy osób pozostaje bez prądu. Najgorzej sytuacja wygląda w województwie małopolskim. Z poważnymi utrudnieniami muszą się liczyć pasażerowie kolei. Pociągi mogą mieć duże opóźnienia. W wielu miejscach zerwane są sieci trakcyjne. IMGW rano wydał nowe ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Na południu kraju wiatr w porywach może osiągać 115 km na godzinę. Był asystent polskiej komisarz w Brukseli zatrzymany za przestępstwo gospodarcze. Jak informuje Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej, Lech B. kierował grupą przestępczą zajmującą się przestępstwami gospodarczymi. Chodzi o wyłudzenia kredytów i dotacji unijnych. Prokurator Bialik zaznacza, że zatrzymany miał powoływać się na wpływy. Etiopskie linie lotnicze wstrzymały loty wszystkich Boeingów 737 po wczorajszej katastrofie. Samolot tego typu rozbił się w drodze z Addis Abeby do stolicy Kenii, Nairobi. Na pokładzie było 157 osób, w tym 2 obywateli Polski. Nikt nie przeżył katastrofy. Rejsy Boeingów 737 zostały zawieszone do czasu wyjaśnienia przyczyn tragedii. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiełowicz. Rząd szykuje taran na zatory płatnicze, tak pisze dziś Puls Biznesu. Gazeta przypomina, że w przygotowaniu jest nowe prawo, które skróci terminy płatności do 30 dni dla administracji i do 60 dni w relacjach między dużymi i małymi firmami. Nowe uprawnienia ma uzyskać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ma być rozbudowany o 4 departamenty. Zatorami płatniczymi będzie się zajmował powołany do tego wiceprezes urzędu. Zatory to jedna z najpoważniejszych barier dla małego i średniego biznesu w Polsce. Firmy na spłatę faktury czekają często nawet 190 dni. W ten sposób na rynku powstaje efekt domina i kolejni odbiorcy nie płacą dostawcom. Projekt ustawy, który rząd powinien przyjąć jeszcze w marcu, zakłada ulgę na złe długi. Firma ma zapłacić podatek dopiero wtedy, kiedy dostanie wynagrodzenie. Będą też kary dla ociągających się ze spłatą faktury. Coraz mniej ryb na Bałtyku, alarmują rybacy. Od lat nie może się odrodzić bałtycki dorsz. Jedną z przyczyn może być też masowy odłów śledzi i szprot, który się nimi żywi. W rozmowie z naszym dziennikiem minister gospodarki i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk potwierdza, że rybaków czekają chude lata. Powody według ministra to też wejście dużych jednostek na Bałtyk i niekontrolowane połowy paszowe. Elektryczne hulajnogi wróciły po zimie do Wrocławia, Warszawy i Poznania. Wróciły też kłopoty. E-hulajnogi, Segwaye i inne elektryczne jednoślady wciąż nie mają swojego statusu. Jeżdżący hulajnogami według prawa są pieszymi. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmiany w prawie, ale na razie ich nie widać, mówi Jakub Dybalski z portalu transportpubliczny.pl.

brawo, dynamicznie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Pan się postarał, sam Fender, nasza piosenka dnia. Za 20 minut dziewiąta i teraz oczywiście, jak zwykle w poniedziałek o tej porze, tym, którzy słuchali, przypominamy, a tym, którzy nie słuchali, przekazujemy tę informację, że na pierwszym miejscu piątkowego wydania listy przebojów programu trzeciego Fish Emade Tworzywo Dwa Ognie. Tak państwo zdecydowali. Ciemno, jakby nie było lata. Nie mamy za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracili cię bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte. Choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a nie inne światy wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam aż piłka mnie dotknie. Zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie. W dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Pierwsze miejsce, dwa ognie, Fisze Madę Tworzywa. 227 trójek, dzień dobry pani. Dzień dobry, chciałam powiedzieć, że dzwonię ze Szczecina i jestem bardzo zawiedziona, bo Chemik Police zdobył Puchar Polski wczoraj, a w informacjach sportowych z całego świata były wiadomości, tylko ani słowa na ten temat. To ja sobie z kolegą porozmawiam. Tak. Muzyczny rozkład jazdy. Ale to za chwilę, bo tu teraz będzie... Ja bym jednak radził, żebyś sprawdził, czy na pewno nie było, bo mignęło mi takie słowo dziś w serwisie sportowym policzanki. Zresztą bardzo ładne słowo. Tak. No to nie bez przyczyny chyba. Może tak. A więc jednak się nie słuchało chyba uważnie. Tak czy inaczej gratulujemy paniom chemiczankom, policzankom. Czy panie, jak jadą autokarem, to mają police napisane na autokarze? Mają. A, to droga wolna. Ale nie robią EOEO. Nie, no dobrze. A my, proszę państwa, zaczniemy od Fryderyków. Fryderyki 2019, czy 18, jak to się mówi w przypadku Fryderyków? 18. No właśnie. Rozdane w sobotę te najważniejsze nagrody polskiej branży muzycznej trafiły do najlepszych twórców. Jubileuszowa 25. edycja gali po raz pierwszy w historii odbyła się w Katowicach. Rozdanie nagród zwieńczy wtorkowa gala muzyki poważnej. No a na początek... Początek. Utwór roku. No i też teledysk do początku, czyli hymnu męskiego grania. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Ale teledysk trzeba sobie wyobrazić przy radiu. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. I znów aktualny utwór. Pod stopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. No zwrot, miłe, dość oszczędny w samogłoskach i tak pozostanie do końca życia w naszej pamięci. Chciałem powiedzieć, że pan Dawid miał fantastyczną marynarkę. No właśnie. W którą stronę wieje dziś wiatr, to państwo się przekonają już po 9:00. Kolejna prognoza pogody. Dziś na pewno wiecznie i proszę na to uważać. Tutaj żartów nie ma. Miło nam tym bardziej, że dwaj panowie z tego zestawu, który zaśpiewał właśnie, Dawid, Krzysztof i Cortez, walczyli dzielnie, Dawid i Krzysztof, ale bank rozbił Dawid Podsiadło, który zgarnął aż 6 statuetek w kategoriach album roku, pop, najlepsza oprawa graficzna, autor roku, kompozytor. Tutaj nagrodę przyznano Timowi kompozytorskiemu, który Podsiadło tworzy wraz z Bartoszem Dziedzicem. Akademia Fonograficzna SPAW przyznała nagrodę artystom nominowanym w 23 kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzu. Wśród wyróżnionych znaleźli się także Mela Koteluk, to też bliska naszemu sercu redaktora, zwłaszcza o poranku, za płytę Migawka. Nosowska, bliska naszym sercom od zawsze, za album Basta, to album roku alternatywa. Dąb Bartek nagród, jak się powiedziało. Tak. Pięknie powiedziane. Panie, które wystąpiły przed 8:00, czyli Tulia, za fonograficzny debiut roku. No a Krzysztofowi Zalewskiemu, naszemu redakcyjnemu koledze, przyznano z Fryderyka za album solo. Zalewski śpiewa Niemena w kategorii nowe wykonanie. No i to też dobra wiadomość. Lao Che w kategorii album roku, rok za płytę Wiedza o społeczeństwie, także bliski nam artysta. No właściwie to tak jakbyśmy my wybierali trochę, co redaktorze? Zdecydowanie. No dobrze, najlepszy album zagraniczny to Anthem of the Peaceful Army. Oczywiście Greta Van Fleet i znów można się podpisać pod tym wyborem. W jazzie doceniono Marcina Wasilewskiego, który otrzymał dwa Fryderyki dla artysty roku oraz nagrodę album roku za płytę Marcin Wasilewski Trio Live. A teraz artystka, która Fryderyka jeszcze nie dostała, być może kiedyś, bo bardzo zdolna, utalentowana, przepięknie gra, Hania Rani, prezentuje drugi singiel z płyty Esja, zatytułowany Eden. Jej premierowy album solowy właśnie Esja stanowi pierwszą osobistą deklarację artystyczną, którą możemy zawrzeć w słowach: dość ukrywania się za projektami i współpracą z innymi artystami. Po raz pierwszy w końcu po prostu ja, taka jaka jestem, pisze Hania. Pokój, w którym znajduje się pianino w jej warszawskim mieszkaniu, okazał się doskonałym miejscem pod względem walorów akustycznych i bardzo szybko stał się dla Hani połączeniem warsztatu artystycznego i laboratorium dźwiękowego. To częściowo tam, razem z reżyserem dźwięku Piotrem Wieczorkiem, a częściowo w Reykjaviku, w studiu jej przyjaciela, Bergura Polisona, została nagrana Esja właśnie. Tytuł płyty zaczerpnięto z nazwy łańcucha górskiego w Islandii. Na premierę albumu, dla wszystkich zainteresowanych od razu mówię, na początku kwietnia Hania Rani przez momencik na tych przepięknych klawiszach. Film do tej muzyki. No prawda? I to przemierzane. Pamiętasz, mówiliśmy o takiej książce Runa, tak. Pierwsza tajemnica dla dzieci. Tak. To w zasadzie można byłoby to zekranizować i zilustrować. Dodam tylko już bez ilustracji muzycznej, że płyty tygodnia w tym tygodniu to Dido, Still On My Mind i, co mnie bardzo cieszy, Hozier, Wasteland Baby. Płytę przesłuchałem, jest jak ma być, wszystko w najlepszym porządeczku, ale płyty nie zastąpią braku koncertu. Koncert w Warszawie we wrześniu niestety już wyprzedany. Pan Hozier zagra dla kompletu. Fantastyczny koncert za to Pata Metheny'ego wczoraj. Podziwiał też Mariusz Owczarek, nasz redakcyjny kolega. Zadowolony tym bardziej, że udało mu się nagrać półgodzinną rozmowę. Proszę nasłuchiwać Mariusza w Trójce. A Jazz Festival 21. Bielska Zadymka Jazzowa zakończyła się w siedzibie Nospru, oczywiście w Katowicach wczoraj wieczorem. Podczas gali światowa premiera Missouri Skies and More Pata Metheny'ego, zupełnie nowa odsłona w wersji na solistów i orkiestrę symfoniczną, kompozycji zarejestrowanych w 1996 roku. To już ile? 4 plus 19, 23 lata temu. No, przez duet Pata Metheny'ego, Charlie Hayden na płycie Beyond the Missouri Sky, wzbogacona o najsłynniejsze utwory Pat Metheny Group. Genialnemu gitarzyście i kompozytorowi partnerował nasz znakomity kontrabasista Dariusz Oleszkiewicz i nowojorski perkusista Jonathan Barber, a Narodową Orkiestrą Symfoniczną dyrygował Aleksander Humala. Udało się nawet Mariuszowi, proszę pana, powiedziałem, nagrać półgodzinną rozmowę. I? Hi, this is Pat Metheny. You're listening to program Cechi. A, bardzo dziękujemy. Ja nawet słyszałem, że Marcin Łukawski tam był. Próbował, ale nie wyszło. Za 9 minut 9. Na relację zaprasza PR Expert. Eksperci Public Relations. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Teraz będzie dzień dobry w różnych narzeczach i językach Wysp Pacyfiku. Tomasz Gorazdowski. Kia ora, czyli dzień dobry z Nowej Zelandii. Zanim jednak przynajmniej przez 2 tygodnie będę opowiadał Państwu o południowej wyspie tego kraju, trzeba jednak podsumować ostatni miesiąc spędzony na Wyspach Pacyfiku. Tym bardziej chętnie wrócę jeszcze na wyspy, bo tam ciągle ponad 30 stopni. Trochę pada, a tu po 3 miesiącach super lata właśnie nadeszły deszcze. No a że może kogoś natchnąłem do odwiedzenia Wysp Pacyfiku, to jeszcze kilka przydatnych przed wyjazdem uwag. Jeżeli ktoś wybiera się niedługo, czyli w porze suchej na wyspach, w szczycie sezonu, powinien mieć świadomość, że mimo że wyspy są drogie, będzie znacznie drożej. Takie prawo rynku. Podróżujących będzie więcej niż miejsc w łóżkach czy w samolotach, więc każdy powie: rezerwuj jak najszybciej się da wszystko, co się da. Na wyspach tylko woda i wszystko, co z nią związane. Ewentualnie wycieczki, wspinaczki. No i ludzie, zwyczaje, kultura. Na przykład na wyspach Cooka, atol Aitutaki, który pokazuje, jak pięknie na wyspach może być. Tak na początek. Like I said, and I will always say, it is one of the most beautiful places you will ever come across in your life. It's very unique. Our lagoon is one of the most beautiful lagoons in the whole world itself. Ale i na Rarotonga jest co robić. What makes the Cook Islands, what makes Rarotonga such an amazing place? I call it the charms of Rarotonga. That's what people, you know, take away. They take away memories. W lecie może być trochę więcej ludzi, ale nie jak na Helu w lipcu. Ostatnio na Rarotonga panuje mini epidemia dengi, ale do pory suchej powinni się z komarami uporać. Talofa. Tak się trzeba przywitać na Samoa. Tam zupełnie nie ma się co obawiać tłumów. Tam powinni jechać ci, którzy szukają natury, spokoju, całkowitego. Stamtąd już tylko będzie bardziej cywilizowanie i głośno. Skuterów na przykład? Jak na lekarstwo. Za to psów, próbujących kąsać jadących, są w każdej wiosce. Bez kija nie ruszaj w drogę. Potem może na Fidżi. Bula to uniwersalne słowo na powitanie. Na 330 wyspach każdy znajdzie coś dla siebie. Z największej Vitilevu, tam gdzie największe miasta, Nadi i Suva, uciekajcie jak najszybciej do wymyślonego przez siebie raju. O ile jeszcze będą w nim miejsca. Rezerwuj, rezerwuj, rezerwuj. A z Fidżi bardzo blisko już na Vanuatu, z całkiem sporą ofertą turystyczną. W porze suchej nie powinno już być tyle much, które potrafią być istnym przekleństwem. No jest tam co robić, oj jest. I różne religie, różne kultury, wulkany, trekkingi. Miejscami, jak się dojedzie, prawdziwie inny, lokalny, egzotyczny, nieskomercjalizowany świat. Tylko drogi kiepskie, jakiegoś małego samochodu nie ma co pożyczać, bo i tak się nie przejedzie, jak zacznie padać, albo wpadnie się w dziurę. Na koniec Polinezja Francuska, bo i najdalej, i już można potem lecieć do Polski od drugiej strony. No i dlatego, że woda, takie jak na Bora Bora, nie ma nigdzie. Takiego koloru. Serio. Na Tahiti czarne plaże, czarny piasek, czarna woda. Na Murray fajniej, spokojniej i woda ładniejsza. A najfajniej na Bora. No i mają najlepsze czarne perły na świecie, co nie powinno być obojętne dla pań. Particularly Bora Bora, it's the pearl of the Pacific. So we find if you're looking for a pearl, piece of jewelry with the pearl, it's the place to come. Na Bora Bora proszę koniecznie wstąpić do Bloody Mary, najlepszej knajpy na wyspie, założonej przez Polaka. Ale generalnie na wyspach nie ma co nastawiać się na ryby, o dziwo. Na zdrowy rozum powinny być w menu wszędzie i tanio, a tak nie jest. Z uwag praktycznych, planowanie lotów to jak planowanie operacji wojskowej. Nie wszędzie można dolecieć z każdego punktu,